na ludzi, czy ci się to podoba, czy nie. Ale ponieważ te decyzje są znaczące i mogą na swój skromny sposób wpływać na innych, potrzeba czasu, aby objąć wszystko umysłem i zanim wypuści się je na zewnątrz, aby sępy zrobiły swoje nieprzyjemne rzeczy. Przykro nam z powodu sposobów, w jaki niektórzy ludzie zrozumieli tę ważką informację. Pragniemy przeprosić także za to, że wiadomości w końcu trafiły do Was poprzez nieczułe oświadczenie strony trzeciej. Nie w ten sposób chcieliśmy się tym podzielić, ale to tylko dowód na to, że rzeczy wymykają się spod kontroli. Czasem ludziom zależy, a czasem nie. Poznać ludzi czasem znaczy nic o nich nie wiedzieć. Żyjemy w świecie, który porusza się coraz szybciej i nie ma czasu, aby się zatrzymać i odpocząć. Chwila oddechu odbierana jest jak porażka. Ale skoro słowo poszło w świat, uczyńmy je oficjalnym. Chcemy podziękować wszystkim, którzy ostatnie 5 lat naszej muzycznej kariery uczynili najbardziej niezwykłym czasem. Od samego początku byliśmy zalani bezmiarem miłości, którą otrzymaliśmy od Was w tak krótkim czasie. Możliwość tworzenia czegoś, co dotyka ludzi na całym świecie, wiele dla nas znaczy. Chwilami było nam trudno to ogarnąć. Nasza muzyka jest naszym osobistym sposobem na radzenie sobie z tym w tym rozpadającym się świecie. Dobrze było nie czuć się samotnym podczas tej przygody. Tym bardziej jest trudno się pożegnać. Zawsze troszczyliśmy się o Was i nic się nie zmienia. Ten zespół nie zaistniałby bez wielu wspaniałych ludzi. Nie wydaje nam się, żeby był to najlepszy sposób na zakończenie tej podróży, ale tak musi być. Do zobaczenia na parkiecie we mgle. Czasami, kiedy zamykam oczy, widzę, jak odchodzisz. I za każdym razem, gdy wschodzi słońce, to uczucie jest takie samo. I każdej nocy sprawiasz, że czuję się dziwnie. I każdego dnia wciąż czuję ból. We'll be right back. Album Modern Cult został wyprodukowany przez Maurizio Baggio, który produkował m.in. albumy grupy The Soft Moon. I to doskonale słychać było w ich muzyce. Patrick Blumel, Sebastian Hera, Marius Lansing, Pilo Lenger i Bennett Rayman. Grupa Hologram to niestety już historia. Już nie będzie atmosfery oscylującej pomiędzy brutalnymi dźwiękami wielkiego miasta a kruchością człowieka, który się w nim zatraca. Scenariusze rozpadającego się świata. Każda z tych piosenek to taki scenariusz, w którym jednostki już dawno przestały odgrywać wiodącą rolę. Jeden z takich najbardziej oczywistych dla mnie slajdów, takie największe wspomnienie, to chyba pierwszy koncert grupy Hologram i niezwykle hipnotyzująca wersja She's Like the Sun. W sekcji polskiej sprawdzimy, jakie gwiazdy aktualnie rozświetlają krakowski nieboskłon. to tak pięknie tka, również znanymi dźwiękami z lat 80., ale potrafi z tego wyprodukować coś, co brzmi świeżo, brzmi bardzo ciekawie. Przez 2 lata Michał Smolicki nagrywał tę płytę. Przyznam się szczerze, że trochę straciłem z... Nie obserwowałem dorobku grupy Bad Light District przez ostatnie kilka lat, ale moją uwagę zwróciła ich, jak to się okazuje, 4. już płyta, jak najbardziej księżycowa, o jak najbardziej księżycowym tytule, Lucky Blood Moon. I ta płyta jest naszym bohaterem tej nocy, ale sięgnijmy jeszcze po tę kompozycję, która oczarowała nas w przypadku debiutanckiego wydawnictwa tego projektu. destroy the frozen festival. Cannot reach the point betrayed by. Cannot reach the point depressed by. Walking through the holy world. Betrayed by. Don't know why it ever shows me how to get. Cannot reach the point betrayed by. Cannot reach the point depressed by. Looking through the piles of snow, I know it. I can see the shapes no matter how far they are. Cannot reach the point depressed by. Cannot reach the point depressed by. Walking down the streets of frozen fire. Latarnie uliczne oświetlają pustkę. Twój cień staje się o wiele bardziej rzeczywisty niż ty sam. Twoje kroki próbują uciec od ciebie samego. Wszystko zaczyna wyglądać jak ty. Z najdziwniejszego powodu i nieoczekiwanie nie jesteś już sam jeden. Jest miliony, miliony takich jak ty. Nie jesteś sam we właściwym czasie. Latarnie uliczne oświetlają pustkę. Twój cień staje się o wiele bardziej rzeczywisty niż ty sam. Trudno jest sprawić, by obawy zniknęły. Niedopowiedzenie jest od dziś przedmiotem ścisłym. Teraz wszystko widać na twojej twarzy. Kiedyś wszystko było prostsze. Nie jesteś już sam jeden. Jest miliony, miliony takich jak ty. Nie jesteś sam we właściwym czasie. Jak myślisz, co będzie dalej? Jak mogłem myśleć, że nie ma nikogo takiego jak ty? Shadows. na co dzień perkusista New York Krasnals. Już chyba wiemy, którego Krasnala wybrałaby Śnieżka. Michała na pewno. Po takiej dawce muzyki Bad Light District zwracamy Państwa uwagę na to wydawnictwo Lucky Blood Moon. Płyta ukazała się 27 września 2019 roku. Za chwilę Ranny Wzmacniacz, czyli Grzegorz Hoffman. Ja Państwu przypominam, że jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji pod adresem pełnia@polskieradio.pl, a następne nasze spotkanie po trzeciej stronie Księżyca będzie 10 marca. Grażyna Oczkowska, Rafał Baryła, Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. W takim składzie byliśmy z Państwem przez ostatnie 4 godziny, oczywiście w programie trzecim. A na zakończenie jeszcze jedna kompozycja grupy Bad Light District. To będzie utwór tytułowy z wydawnictwa, które nam towarzyszyło przez kilka ostatnich minut. Lucky Blood Moon. Do usłyszenia. We'll be right back. autopromocja. Thank you.